1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце. Мы сядзелі з Алесем Адамовічым у ягонай менскай кватэры. У пачатку 91-го году ён прыехаў з Москвы на некалькі дзён да сям'і. Алесь Міхайлавіч прыгадаў вясну 86-го, калі ён даведаўся пра сапраўдны маштаб чарнобыльскай катастрофы. Тая гутарка з Алесем Адамовічым была незвычайным журналісцкім інтэрв'ю. Я папрасіў яго прыгадаць падзеі 86-го, паколькі быў членам часовай камісіі Вярхоўнага Савета БССР па ацэнцы дзейнасці службовых і іншых адказных асобаў у сувязі з ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Была задума напісаць і кнігу пра тыя падзеі, але адклалася з-за палітычных прычынаў. Цягам 2 гадзінаў я задаў Алесю Міхайловичу толькі некалькі пытанняў. Фактычна, то быў маналог Адамовіча, які захаваўся на магнітафоннай стужцы. Так адбылося, такая драматургія цікавая, што я ў ноч Чарнобыля ліцеў якраз над Чарнобылем у Железноводск. Ну, відома, я нічого не ведаў, што я лічу у гэтай страшнай момант Чарнобыля Железноводску, значыць, там санаторый дзень, другі, і раптам чую па радыё, што Чарнобыльская АЭС здарылася аварыя. Так, між іншым сказана, але ведаючы нашы норавы, так сказаць, дзяржаўныя ў такіх рэчах, мяне гэта трохі так насцярожыла, калі ўжо паведамляюць, нават не спрастаўся. Ну, але, вядома, не вельмі зразумеў, што здарылася. На жаль, далей запіс гэтай гутаркі не зусім якасны для радыёэфіру, таму ён будзе гучаць у маім пераказе. «Вертаюся я ў Менск, у гэтую кватэру», – казаў Адамовіч, – «і да мяне пачынаецца паломніцтва навукоўцаў і журналістаў. Сустрэўся я з Барысевічам, прэзідэнтам Акадэміі навук БССР, каб даведацца з першых вуснаў ад навукі, што адбываецца». Паразмаўляў з Васілём Барысавічам Несцярэнкам, які ўзначаліў тады спецыялізаваны цэнтр пад Менскам. Ён мне даў ужо вельмі канкрэтныя дадзеныя, атрыманыя за месяц, што ўжо заражана радыяцыя, які яе ўзровень і чым гэта пагражае. Сустрэўся я з Кузьміным Александрам Трыфановічам, тагачасным сакратаром ЦК па ідэалогіі. Гэта быў адзіны чалавек у ЦК, які гэтую бяду ўспрыняў па-чалавечы. Ён ездзіў у Маскву, сустракаўся з Яковлевым, Рыжковым і там узняў трывогу, сказаў, што нас праклянуць унукі, калі мы так будзем паводзіць сябе. І вось Барысенка, Несцярэнка і Кузьмін, маючы доступ да значных крыніцаў інфармацыі, хутка мяне пасвяцілі ў тое, што адбываецца. Праз іх я пазнаёміўся і з іншымі навукоўцамі. Тое сёе казалі родзічы, якія працавалі ў Белкап-саюзе і атрымлівалі інфармацыю пра прадукты. Адным словам, нагрузілі мяне дастаткова, прычым я адчуваў, што нагружаюць не проста, а нібыта шукаюць праз мяне нейкае выйсце гэтаму, таму што ўсе яны былі звязаныя службай, звязаныя становішчам, звязаныя з абаронамі і сакрэтнасцю, а я нічым не звязаны. «Жудасная катастрофа абрынулася на Беларусь», – казаў Адамовіч. «Ты 6 або 7 дзён, калі вецер дзьмуў сюды, гэта страшэнныя дні, можа, роўна 4 гадам вайны па свайму выніку. Я разумею, што наперадзе нас чакае яшчэ большая трагедыя, і перш за ўсё таму, што пачнецца апраменьванне праз прадукты харчавання, а ніякіх прыбораў для кантролю практычна няма. Тыя прыборы, што тады існавалі, былі разлічаны на вялікую радыяцыю. Ну і самае галоўнае, – казаў Адамовіч, – я раптам адчуў, што нешта адбываецца дзіўнае і ў цэнтры, і тут у адносінах да самой Беларусі. А я ўваходзіў тады ў камітэт «Савецкія навукоўцы супраць ядзернай вайны» і сустракаўся там з атамшчыкамі, спрабаваў зразумець, чаму ж ніхто не звяртае ўвагу на Беларусь, а ўсе гавораць толькі пра Кіеў і 30-кіламетровую зону. І ведаеце, было такое адчуванне, ну ясна, і звесці там пішуць, к шчасцю вецер дул не на Кіеў, і не думаюць пра тое, а куды ж ён дзьмуў, альбо салаві паюць над Прыпяццю, ды іншую Лухту. Усё гэта журналісцкае. Але чаму навукоўцы самага высокага рангу не жадаюць нічога чуць? І ўжо ў нейкай роспачы, будучы ў Маскве, у канцы траўня Юрыю Каракіну свайму сябру кажу: «У мяне ёсць факты, але што з імі рабіць? Ніхто нічога не чуе». А тое, што гэтыя факты былі дастаткова дакладныя, вы маглі цяпер пераканацца, прачытаўшы першы мой ліст да Гарбачова, дзе я называю раёны пацярпелыя. Гэта, канешне, не мае былі звесткі, а несцярэнкі. Ён распавёў пра Краснаполле, Слаўгарад, Калінкавічы і гэтак далей. Усё гэта было зафіксавана, і называліся дзясяткі раёнаў, а не тры – брагінскі, ельскі, нараўлянскі, якія афіцыйна лічыліся пацярпелымі. Ну, а у Юры быў добры знаёмы – Анатоль Чарняю, памочнік Гарбачова, і я стаў шукаць выхад на Гарбачова. «Я ўжо збіраўся з'язджаць з Москвы», – працягваў Алеся Дамовіч, – «і раптам мне Каракін звоніць. Рыхтуй факты і пастарайся паспець да 4 чэрвеня, калі будзе пасяджэнне палітбюро». Я прыехаў у Менск, пачаў хутка папаўняць сваё дасе, сачыняць ліст Гарбачову, паколькі мне сказалі, што ён дасць хаду гэтаму лісту, калі палічыць яго дастаткова пераканаўчым. І калі я сабраўся ехаць, я Кузьміна пытаюся: «Я вось еду да Гарбачова, як вы лічыце, сказаць Слюнькову пра гэта, ну, каб не ўступаць у канфрантацыю? У мяне тады яшчэ былі ілюзіі, быццам яны толькі і чакаюць нашай дапамогі». Ён прыкінуў: «Так, напэўна, трэба сказаць». Патэлефанаваў я памочніку Слюнькова, кажу, што вось такая справа, збіраюся да Гарбачова. Ён мяне не зразумеў, альбо зразумеў гэтак, як яны звычайна разумеюць, што ў мяне якая-небудзь просьба, і параю звярнуцца да нейкага Пятрова з Саўміну. Я кажу: «Не патрэбны мне Пятроў. Да, уласна, і да вас у ЦК Беларусі я не збіраюся ісці. Я проста з ветлівасці вас інфармую, што еду ў Маскву». Ён не ўспрыняў гэта сур'ёзна, напэўна. Я быў на працы, званок з дому: «Цябе расшукаюць з ЦК, вось тэлефон». Званю, а мне кажуць: «Мікалай Нікітавіч просіць вас прыйсці заўтра раніцай». Далей Алеся Дамовіч працягваў: «І вось я да Слюнькова прыйшоў, у той жа кабінет, дзе калісьці з Машэрвам сустракаўся незадоўга да яго смерці. У мяне з Машэрвам быў канфлікт некалькі гадоў, і вельмі вялікі, у сувязі са справай Сінявскага і Даніеля. Ну вось, прыходжу я ў той жа кабінет, сядзяць нейкія там міністры на прыёме, выклікаюць мяне. Я разумею, што не я яму цікавы. Цікава тое, з чым я еду ў Маскву. І ім трэба даведацца, чым я ўзброены». Ён шырока усміхаецца, шырокія жэсты. Ну і пачаў я сваю трывогу выказваць. Што, па-першае, Беларусь пацярпела больш за астатніх, а ніхто пра гэта не ведае і ведаць не хоча. І ў Маскву паступае не тая інфармацыя, што гэта катастрофа роўная вайне, а можа быць і болей. І самае галоўнае, ад навукоўцаў я ведаю, што няма прыбораў, а ўнутранае апраменьванне людзей нясе яшчэ большую небяспеку, чым знешнія, прычым па ўсёй рэспубліцы. Нядаўна я прачытаў у звяздзе інтэрв'ю Антановіча Івана Івановича, дзе ён пра Слюнькова кажа, што гэта камп'ютар і гэтак далей. Ну, чаму так Антановіч піша, мы ведаем. Ён быў у яго проста хлопчык на пабягушках. Калі на траіх саображаюць, і нехта бегае ў краму, зрэшты, ім там не трэба ў краму бегчы. У звычайным жыцці такія бягуць з авоськамі, але там ён быў, канешне, на іншым узроўні. Аднак ён правільна заўважыў: тое быў не мозг, а камп'ютар. Алесь Адамовіч працягваў: «Слюнькоў мне пачаў называць мілірэнтгены, лічбы, раёны, стаў даставаць нейкія прасціны папяровыя, паказваць, прыціскаць мяне гэтай інфармацыі. Слюнькоў не адранаў, што нешта ёсць, але пераконваў, што ўзровень радыяцыі нізкі. Я разумеў, што здымкі рабіліся з самалёту, і не вельмі верыў гэтай заспакойваючай інфармацыі. Кажу Слюнькову: але прыбораў жа для вымярэння радыяцыі няма». Ужо было вядома, што радыяцыя захапіла не толькі Гомельскую, Магілёўскую, але нават і Менскую вобласць. І у Слюнькова, канешне, гэтая інфармацыя была. Слюнькоў гаворыць з павагай: «Дае мне свае сустрэчныя лічбы». Тады я спрабую яго па-іншаму дастаць. Вось кажу, на Ўкраіне ёсць хаця б рэкамендацыі для людзей, як весці сябе, куды хадзіць, куды не хадзіць, што піць, а што не піць. Слюнько падымае трубку і тут жа робіць разнос Саўчынку, міністру аховы здароўя. Гэта значыць, паказвае мне, што прымае ўсе мае прапановы, нібыта перад ім з'явіўся найвялікшы спецыяліст. Я ж разумею гэтую гульню, каб я менавіта тут разразіўся. Маўляў, ну што яшчэ мне трэба? Усё, што я сказаў, усё прынята, усё ўлічана, ідзі дамоў, кладзіся спаць, куды табе ехаць? Алесь Адамовіч прыгадываў. Слюнькоў размаўляе цярпліва 6,5 гадзін. Там у прыёмнай міністры чакаюць, але яму вельмі не хацелася, каб я ехаў у Маскву. І мне трэба было зразумець адразу, што гэта галоўнае ягонае жаданне. А ў мяне, як і ва ўсіх інтэлігентаў, ілюзіі пэўныя. Я думаў, ну, напэўна, яму, члену палітбюро, ездзіць, прасіць, выпрошваць у апаратчыкаў дапамогі смерці падобна, таму што ў Маскве гэтага не любяць. Яму нават самому выгодна, каб некі там пісьменнік паехаў, узняў верхал і да Беларусі павернуцца, нешта сюды пойдзе. Я менавіта так і думаў. Хаця павінен быў разумець, што калі ён 6,5 гадзіну мае непрафесійныя меркаванні як манну нябесную прымаў, дык гэта значыць, што страшэнна не хоча, каб я туды ехаў. Але я зразумеў, што размаўляць бессэнсоўна, гэтую сцяну тут прабіць немагчыма. Трэба ехаць. Я яму не кажу пра ліст, не хачу, каб ён папрасіў яго, каб прачытаць. Чытаць я яму не дам, а выпраўляць таксама не буду». Прыгадываў Алесь Адамовіч. 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Нагадаю, што наша размова з Алесем Адамовічым адбывалася ў пачатку студзеня 91 года ў ягонай менскай кватэры. Далей Алесь Адамовіч працягваў. Слюнькоў хітравата спытаў, праз каго я да Гарбачова спрабую прайсці. І я, палічыўшы ніжэйшым за сваю годнасць хлусіць, адказваю, праз Чарняева. Напэўна, не трэба было гэтага казаць, таму што звычайна робяць сустрэчныя захады. Але мяне, калі сустракаюся з такімі людзьмі, як Машэраў, Слюнькоў ці Гарбачоў, заўсёды нясе на нейкую гранічную прамату. Маўляў, я магу слусіць дзеля добрай мэты на нейкім іншым узроўні, а там я, як Ванька дурань, луплю ўсё, што думаю. У нейкі момант я паглядзеў у вакно слюнькоўскага кабінету. За дрэву бачыўся дах музею Вялікай Айчыннай вайны. А на даху вялізны такі неонавы транспарант. Подвіг савецкага народа бессмерцін. І я Слюнькову кажу. Вы ведаеце, гэта важны момант для вас асабіста. Вы застанецеся ў гісторыі. Але вось як? Гэта залежыць ад таго, што вы зробіце для гэтага народа. Але ён ніяк не ўспрыняў гэтае маё злавеснае прадказанне. Пачалі развітвацца. Слюнькоў, заходзьце, прыходзьце і глядзіць на мяне гэтак, як, маўляў, што вырашыў. Я яму не кажу, паеду ці не паеду. Ну, а квіток у мяне ў кішэні. Прыязджаю ў Маскву. Прыношу ліст свой на 6 старонках Чарняеву. Ён прачытаў, сказаў, гэта сур'ёзна, і перадаў Міхайлу Сергеевічу. Назаўтра, ўжо было 4 чэрвеня, Чарняеў мне звоніць і кажа, што ўвогуле быў намер не зачытываць ліст. Лігачоў быў супраць, але падтрымаў мяне Грамыка, усё ж такі земляк з Гомельшчыны родам. На палітбюро Гарбачоў зачытаў гэты ліст. Тут спыню цытаванне інтэрв'ю Алеся Адамовіча. Такім чынам, ужо самае позняе 4 чэрвеня 86 году, праз 5 тыдняў пасля выбуху на 4-м энергаблоку Жарнобыльскай АЭС, вышэйшае кіраўніцтва СССР мела дастаткова поўную, як паказаў час, рэальную карціну радыяцыйнай забруджанасці Беларусі. Аднак яшчэ некалькі гадоў, аж да таго моманту, калі пра Чарнобыль не пачаў казаць Беларускі народны фронт, небяспечнымі для пражывання лічыліся толькі 3 раёны ў Беларусі. Алесь Адамовіч працягваў. Еду ў Менск. Квіток звычайна браў купейны, а тут мне дасталося СВ. Заходжу ў вагон, гляжу Сняшкова, у той час намеснік старшыні Савету міністраў Беларусі, рэут з дзяржплану. Высвятляецца, што з імі Ізраэль, Ільін намеснікі саюзных міністраў. Я абсалютна не ўцяміў, што гэта па маім лісце, а яны, канешне, не ведаюць, што гэта я іх у двукосцях вязу. І я тут яшчэ пачаў з Рэутам спрачацца на конт Чарнобылю, ён мяне асаджваў, асаджваў. Прыехалі ў Менск. Увечары званю Кузьміну, ён кажа: «Па рашэнню ПБ прыехала камісія з нагоды вашага ліста». ПБ так называлі палітбюро. Правялі яны нараду, запрасілі нашых навукоўцаў, Барысевіча, Несцярэнку, а паколькі Ізраэль, Ільін і іншыя выспавядалі канцэпцыю сакрэтнасці, ім не трэба было дабірацца да ісціны. Ім трэба было закрыць пытанне і дакласці наверх. Выступаў перад імі і Слюнькоў. Маўляў, нічога страшнага няма, усё гэта панікёрства, мы тут справімся самі. Мы яшчэ і самі гатовыя дапамагчы, каму трэба. У Кіеў вось накіравалі свае палівальныя машыны. Словам, мы і не такое ў вайну перажылі, і нам усё гэта не страшна. Алесь Адамовіч працягваў. Несцярэнка, Барысевіч пачалі пярэчыць, і тут Слюнькоў на іх накінуўся. З гэтага і пачалося іх падзенне. Пад Несцярэнку пачалі капаць, у выніку знялі з працы і пакінулі без сродкаў да існавання. На Барысенку прэзідэнт Акадэміі навук напусцілі нейкіх плявузгальнікаў. Рабіць гэта, калі ім трэба, яны ўмелі. І тут жа пачалі капаць пад Кузьміна. Ён зразумеў, што павінен альбо сысці сам, альбо яго здымуць і таксама пазбавіць усялякай магчымасці для далейшага існавання. Што ў той раз даклалі ў Крэмль, я не ведаў. Забягаючы наперад, скажу, што потым, гады праз два, у красавіку 88-га, мы прыйшлі да Гарбачова з Даніілам Граніным, і ў мяне вырвалася падзяка за тую камісію па Чарнобылі. Гарбачоў: «А, гэта па тваім пужлівым лісце». Я адказаў: «Так, Міхаіл Сергеевіч, пужлівая, але я тады яшчэ недастаткова спужаўся, і вельмі шкада, што не напужаў вас». Я зразумеў, што камісія тады даклала, быццам бы гэты пужлівы інтэлігент-пісьменнік узяў ды насачыняў эмоцыі. Алесь Адамовіч працягваў: «Спрабаваў я і яшчэ таго, чаго дамагчыся. Праз Маскву прасіў прыборы для вымярэння ўзроўню радыяцыі, а дамагліся толькі ліста Архіпава, намесніка Рыжкова, што валюты ў краіне няма і абыходзіцеся, маўляў, уласнымі сіламі і уласнымі тэхналогіямі». Але самым нечаканым было для мяне вось што. Здавалася б, я пішу ў палітбюро, генсек зачытывае ліст, усё адбываецца на вышэйшым узроўні, і раптам даведаюся ад вельмі ўплывовага чалавека, што званіў Чэбрыкаў, старшыня КДБ СССР, і асабіста запатрабаваў інфармацыю, хто такі гэты Адамовіч, якую Беларусі пра яго меркаванне. Ну, я ўяўляю, што яны там выдалі з майго старога дасье. Як мне перадалі, абурэнне ў нашым ЦК было вялікае, палез у вялікую палітыку. Ну, думаю, а як жа на мне ўсё гэта адаб'ецца? Павінны, не могуць не адыграцца. Якраз прадставлялі мяне ў акадэмікі. Ішоў я на выбарах гладка, і тады ЦК заявіў, што ў сектары літаратуразнаўства ў гэтым годзе выбараў у акадэмікі не будзе. Добра, перажывем і без акадэміка. А рабілася ўсё з гэткай злоснасцю. Тады Слюнькоў сказаў Барысевічу: «Гэта ён хоча сказаць, што толькі яму балюча, а нам не балюча. Чуў я ягоны выступ на з'ездзе пісьменнікаў, дзе ён заклікаў не галасаваць, унесці бюлетэні ў кішэні. А я сапраўды пратэставаў супраць тагачасных правілаў гэтых званых выбараў. Па лініі службовай дзейнасці больш яны ніяк расправіцца са мной не маглі». Распраўляцца пачалі па-іншаму. Пачалі выжываць з Беларусі. Я тады жыў пацыфізмам, абсалютным адмаўленнем ядзернай зброі, не толькі першага, але і другога удару, удару ў адказ. Была такая дыскусія, націскаць ядзерную кнопку альбо не націскаць, нават калі цябе атакуюць. Я казаў: «Нельга націскаць, таму што страшны не першы атамны удар, а другі. Менавіта ён дарэшты знішчыць усё жывое». Пачалі цягаць мяне ў ЦК. Спачатку паклікаў Антановіч: «Што вы ўсіх палохаеце атамнай вайной, усясветнай катастрофай? Адкуль вы ўзялі ўсё гэта?» І тут ён мне сказаў сваю гістарычную фразу: «Ну што вы ўсіх палохаеце, палохаеце? Не ў гэтым справа, у рэшце рэшт. Загіне ці не загіне народ? Калі нават увесь наш народ загіне і застануцца жывымі 10 чалавек, дык важна не гэта, а важна тое, каб гэтыя 10 заставаліся савецкімі людзьмі», казаў Іван Антановіч. Алесь Адамовіч працягваў: Потым мне сказаў адзін вельмі важны чыноўнік: «Ведаеце што? Вы пад каўпаком». «Ды ведаю, кажу, мяне праслухоўваюць і ўсе лісты атрымліваю, нібыта іх сабака пагрыз». Ён у адказ: «Ды не, гэта не тое. Пад каўпаком гэта зусім іншае. Кожны ваш крок, кожны крок вашых блізкіх фіксуецца». «Ну і дзеля чаго?» пытаюся. «А гэта вам рыхтуецца сюрпрыз». Антановіч і Сеўрук, тагачасны намеснік загадчыка аддзелу прапаганды ЦК КПСС, пра Лукашэнку супрацоўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, на пару вам падрыхтавалі гэтую справу. І я зразумеў, што паколькі КДБ села на мяне, і я пад гэтым каўпаком, яны мне зробяць альбо псіхушку, альбо чаго яшчэ горш». Патэлефанавалі з Маскоўскага інстытуту кінамастацтва, прапанавалі дырэктарства. Я вырашыў: «Усё, што я хачу рабіць дзеля Беларусі, я там без гэтага каўпака змагу зрабіць лепей, чым тут. Каўпак гэты не дазволіць мне і вырухнуцца». Патрапіў я ў Маскву, але чарнобыльская інфармацыя да мяне ўвесь час ішла. Тым больш, што былі ўжо зусім іншыя часы. «Лёс пісьменніка ў нашым грамадстве, — гаварыў Адамовіч, — ва ўсялякім разе на тым этапе быць у ролі тарану, якім браму разбіваюць. Браму разаб'юць, а потым астатнія хлынуць у прабоіну. Вельмі важна, што калі ўтварыўся БНФ, дык павёў усіх на барацьбу з гэтай сакрэтнасцю, з гэтай хлуснёй, з гэтай здрадай. Гэта ўжо быў зусім іншы ўзровень. Тут ужо начальства спужалася гневу народнага, суду не толькі гісторыі, але і народнага суду, і пачало адступаць. Але адступаць, па-мойму, вельмі спрытна, захоўваючы асноўныя пазіцыі. Усе, абсалютна ўсе пазіцыі, якія маюць значэнне для Чарнобыля, занятыя тымі ж людзьмі, якія здрадзілі народу. Прыклад, былы міністр аховы здароўя Саўчынка, які парушыў усе законы міласэрнасці, а цяпер узначаліў фонд міласэрнасці. Яны гатовыя ўзяць усю фразеалогію народнага фронта, узмагароў супраць атамнай энергетыкі, крытыкаваць цэнтр, ісці на словах яшчэ далей, але ўсё гэта дэмагогія. Яны не могуць да канца раскрыць праўду, таму што гэта аголіць іх віну, і гэтым бяруць на сябе віну яшчэ большую. Алесь Адамовіч працягваў: «Немцы, каб выпрабоўваць карнікаў з нашых людзей, прымушалі іх рабіць асабліва жудаснае. І калі ўжо ты сваю вёску расстраляў, дык табе давяраць будуць бязмежна. Чыноўнікі, якія здрадзілі і заклалі свой народ, ім ужо апарат можа давяраць бясконца. Я ўсё больш падыходжу да думкі, што імпульсы забароны сакрэтнасці ішлі не толькі з палітбюро КДБ армейскіх чыноў. Галоўнае – традыцыйнае імкненне жыць па завядзёнцы. Няма некага аднаго вінаватага. Хлусіла эфектоўна ўся сістэма. Павінны былі хлусіць медыкі, таму што чарнобыльскі выбух выявіў іх поўную непадрыхтаванасць да падобных сітуацыяў. Хлусілі прыборабудаўнікі, яны аказаліся проста тэхнічна непрафесійныя. Хлусіла ведамства атамнай энергетыкі, галоўны віноўнік выбуху. Усе зацікаўленыя ў тым, каб падаць бедства як маленькае здарэнне. У выніку гэтых 4 гадоў хлусні іхняя віна павялічвалася бясконца». Так гаварыў Алесь Адамовіч у студзені 91-га. У тыя ж дні я спрабаваў звязацца са Слюньковым. Неўзабаве пасля чарнобыльскай аварыі яго ўзялі ў Маскву на падвышэнне, зрабілі сакратаром ЦК КПСС і членам палітбюро. Памятаеце цытату ў Адамовіча? «І ўжо калі ты сваю вёску расстраляў, дык табе давяраць будуць бязмежна». У пачатку 91-га Слюнько ўжо быў на пенсіі, праз сваяком не перадалі, што ён не выказаў цікавасці да размовы. Словы Адамовіча, сказаныя усімагутнаму тады кіраўніку Беларусі, аказаліся прароцкімі. Першы сакратар ЦК КПБ Мікалай Мікітавіч Слюнькоў увайшоў у гісторыю менавіта так, як назваў яго аднойчы Алесь Адамовіч: чарнобыльскім Понцієм Пілатам. Немцы, чтобы испытать людей-карателей из наших людей, они заставляли их делать особенно жестокие, особенно, казалось, невозможные для человека поступки. А уж если бы ты свою семью, деревню расстрелял, то тебе доверять будут уже беспредельно. Чиновники, которые предали и заложили свой народ, им уже можно, аппарат может центрально доверять без конца. Так оно и было. 1991 год, вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.